Jest piąta w poniedziałek 13 lutego, jeszcze ciemno, ale proszę się nie przejmować. Już niebawem wyjdzie słońce. Trójkowy budzik. Za konsoletą Irena Dan, przy mikrofonie Marcin Gutowski. Kłaniamy się Państwu. Bardzo nam miło, że spędzają Państwo ten poniedziałkowy poranek właśnie z nami. Proszę zapiąć pasy, bo droga jeszcze dzisiaj długa jest. Czy ma kres, a droga kręta jest, co dalej za zakrętem jest. Kamieni mnóstwo, pod kamieniami leży szkło. Szłoby się długo, gdyby nie to szkło, to by się szło, to by się szło, to by się szło, gdyby nie to szkło. Piąta 4, poniedziałek, 13 dzień lutego. Minęło kilka minut i nadal ciemno. Ale naprawdę, proszę się nie przejmować, będzie dobrze. Słońce wzejdzie już za niespełna 2 godziny, bo o 6.58. Zajdzie zaś o 16.43. Z imieninowymi życzeniami można dziś pospieszyć do Katarzyn, Grzegorzów, Hilarych, Jakubów, i Julianów. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Płyną też w dużej liczbie życzenia dla nas z okazji Światowego Dnia Radia. Dziękujemy przeserdecznie. No i już dobrze, dobrze. Można też w innych sprawach pisać. budzik@polskieradio.pl to nasz adres e-mail, a 71335 to numer, pod którym czekamy na SMS-y od Państwa. Dzień się budzi, choć zachmurzenie ciągle duże. Może to dlatego też tak ciemno wciąż,

Czego się spodziewać? No, jak donoszą agencje prasowe, między innymi tego, że rozpocznie się prokuratorskie śledztwo w sprawie wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Postępowanie będzie prowadziła prokuratura okręgowa w Krakowie. W piątek, w piątkowej kolizji, obrażenia odniosła premier Beata Szydło, jak wiemy, i dwaj funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu. Podczas postępowania śledczy będą wyjaśniali między innymi rozbieżności na temat oznakowania rządowej kolumny. Co poza tym? Poza tym Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o tym, jak się kształtowały ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu. Czekamy z niecierpliwością na tę wypowiedź. To będzie na pewno porywający wywód, no i ważny. A za granicą? Za granicą Komisja Europejska na przykład opublikuje dziś zimowe prognozy gospodarcze dla unijnych krajów. Dotyczą one między innymi wzrostu gospodarczego i deficytu finansów publicznych. Swoje przewidywania Bruksela ogłasza 3 razy w roku. Ostatnie prognozy Komisja opublikowała w listopadzie. W Strasburgu z kolei Parlament Europejski podczas sesji, która rozpoczyna się dziś, zajmie się między innymi sprawą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz porozumienia Unii Europejskiej z Kanadą. To bardzo kontrowersyjny dokument, wywołujący w wielu krajach unijnych wzburzenie. Posłowie głosować też będą nad projektem nowego prawa antyterrorystycznego, dlatego dzisiaj właśnie bardzo pracowity dzień dla europejskich deputowanych w Strasburgu. A skoro mowa o Kanadzie, to premier Kanady Justin Trudeau złoży dziś wizytę w Waszyngtonie. Szef kanadyjskiego rządu będzie 3. światowym przywódcą, który spotka się z nowym prezydentem Donaldem Trumpem. Wcześniej wizyty w Białym Domu składali już przywódcy Wielkiej Brytanii i Japonii. Dziś przychodzi czas na sąsiada i dziś też dla tych Państwa, którzy jeszcze o tym nie słyszeli, przypada Światowy Dzień Radia. Został proklamowany przez UNESCO w 2011 roku, więc choć to ważne święto, zwłaszcza pewnie dla niektórych, to młode, bo dopiero 6-letnie. Z inicjatywy Hiszpanów UNESCO powołało ten dzień. Celem święta jest promowanie radiofonii i podkreślanie jej znaczenia we współczesnej historii. No, mam nadzieję, że nie tylko w historii, ale również w teraźniejszości państwa radiofonia ma znaczenie. Kto wie, może i w przyszłości tej niedalekiej i tej dalszej. A co dziś ważnego u państwa się wydarzy? Proszę pisać na budzik@polskieradio.pl lub wysyłać SMS-y pod numer 71335. Niezwykle jestem ciekawy państwa planów. Tegoroczny, przypadający właśnie dzisiaj Światowy Dzień Radia obchodzimy pod hasłem Radio to Ty. I zdaje się, że Państwo zdają sobie z tego doskonale sprawę, bo są z nami i piszą pozdrowienia z trasy Tychy-Wrocław, przesyła na przykład pan Jarek. Droga pusta, pisze, niebo czyste, na termometrze minus 8 stopni. Wszystkiego najlepszego dla całej załogi z okazji święta. Te życzenia składa, jak się podpisuje, pan Jarek, wierny budzikowy słuchacz. Dziękujemy, panie Jarku. U pana Stefana też minus 8, a pan Stefan donosi, że u niego także współczynnik precelkowatości średniego kota dziś raczej niski. Ustalono go na 65. Proszę jeszcze doprecyzować, panie Stefanie, w jakiej skali, bo chyba się nie orientuje. A ze świąt dziś dzień czyszczenia zlewu oraz Światowy Dzień Temperówki. No dobrze, to wszystkiego dobrego, panie Stefanie, życzymy. Wszystkiego najlepszego, tak. Jest 5:26. Przewijamy taśmę i zaglądamy w dzisiejsze kalendarium. Przypomnę, dziś poniedziałek, 13 dzień lutego. I to właśnie 13 dnia lutego 1883 roku zmarł Richard Wagner, niemiecki kompozytor, twórca muzyki operowej osnutej na starogermańskich legendach i podaniach ludowych. Do najbardziej znanych jego dzieł należą Złoto Renu i Pierścień Nibelungów, którego fragment Cwał Walkirii słyszą Państwo w tle. Z kolei 13 lutego 1969 roku na emigracji w Londynie zmarł Kazimierz Wierzyński, poeta, członek kabaretu Pod Pikadorem, jeden z założycieli i głównych przedstawicieli grupy poetyckiej Skamander. W tymże 1969 roku urodził się też kierowca rajdowy Janusz Kulik, który zginął tragicznie 13 lutego 2004 roku. A dokładnie rok później zmarła siostra Lucia dos Santos, portugalska zakonnica, ostatnia z trojga dzieci, które miały objawienie Matki Bożej w Fatimie. To Richard Wagner, przypomnę, Cwał Walkirii. Minęła 5:28. Zdjęcia. Wagner z radia niepokoi, budzik raczej się nie boi. Uspokaja on słuchaczy, a audycja jak się patrzy. Dziękujemy. Tak rozpoczął poetycko dzień pan Janek i od razu jakoś tak bardziej słonecznie się zrobiło, bo za oknem chmury, chmury, chmury i wcale nie chcą znikać. Końca nie widać. Rozpogodzenia na szczęście w górach. To szczęście to dla narciarzy, chociaż nie tylko. Miejscami można się spodziewać dziś w kraju słabych opadów śniegu. Wiatr będzie też słaby, na wybrzeżu umiarkowany, przynajmniej okresami. Południowo-wschodni i wschodni. W dzień zachmurzenie ponoć nieco zelżeje i będzie umiarkowane, choć też nie wszędzie, bo miejscami pozostanie duże. A w górach pozostaną rozpogodzenia. Miejscami na wschodzie słabe opady śniegu się utrzymają. Temperatura maksymalna, na jaką dziś możemy liczyć, to minus 5 na wschodzie, minus 2 w centrum i 1 stopień na zachodzie. Ale ten 1 stopień to już powyżej zera, więc chyba nie jest źle. Poznaj moją władzę, poznaj siłę mą. Bez litości oddam cię w ręce mej pracującej cicho machiny złej, departament moich pragnień. Wydam już ustawę swą. Jesteś moja, twoja dłoń, twoja skroń, twoja tajna woń też. Nie ma już odwrotu od myśli mej. W nagłym trybie łapnę cię, pragnę cię, budzę się i kradnę. I kradnę się, nie ma odwołania. Więc nie mów mnie. Prawo ze mną, we mnie jest niebój sen, który nagle odjął. Obejmuje cię, jednogłośnie się obrośnie. Las moich rąk są za tobą, wagi me odmę, stopy mej myśli. Decyzją mą wydam dekret pożądania. Uwłaszczę cię i uchylę wolę twą, wolę twą, wolę twoją wrogą. Więc błagam, nie mów nie. Pocałunków, całowania moich ust. Nakazuję, kochaj mnie, miłuj mnie, tak jak tego pragnę, jak tego chcę, zdradzanego staną. Nie wchodzi w grę od nasze siły, złe myśli, twaj, które tobą rządzą. Więc nie waj się, więc błagam, nie odmawiaj. Więc błagam, nie odmawiaj. Wyrok mój jest prawomocny, wskazuję cię na karę wielu lat i jak karę chcę dopełnić. Kara musi być kara za ukrytą nagość, za to, że tak się chce. Więc nie odmawiaj mi pierwszy swych myśli, swych nocy. Więc błagam, nie mów mi. wahaj się, tylko błagam o mnie. Nie, nie, nie, nie, nie wahaj się, tylko błagam o mnie. Nie, nie, nie, nie wahaj się, tylko błagam o mnie. Nie, nie, nie, nie wahaj się, tylko błagam o mnie. Nie, nie, nie, nie wahaj się. Więc błagał nieufnie, więc błagał nieufnie, więc błagał nieufnie. Więc błagał, nie mów nie. Więc błagał, nie mów nie. Pan Stefan wyjaśnia w sprawie skali, w jakiej mierzy się precelkowatość kota. Otóż, jak pisze, jest to skala bezwzględna, można ją jednak wyrażać w procentach. Z pomocą w tej kwestii przychodzi też pan Tomcio, który melduje, że precelkowatość kota mierzymy w filemonach, w skrócie FL. 1 FL to maksymalna osiągalna dla żywych organizmów precelkowatość. Nosi pan Tomcio. No tak, tylko zdaje się, że pan Stefan podał, że dzisiejszy wskaźnik wynosi 65 jednostek. To należy się obawiać, czy co? Budzik@polskieradio.pl to nasz adres e-mail, a 71335 to telefon, to numer, pod którym czekamy na SMS-y od państwa. Za 20 minut będzie godzina 6. Dziś poniedziałek, 13 dzień lutego, dokładnie 62 lata temu, bo w 1955 roku urodził się Piotr Machalica, znany aktor teatralny i filmowy, który, co wielokrotnie udowodnił, potrafi też śpiewać. Także w duecie. Już było, jakoś to będzie. Już było, życie przed nami, a pędzi się wciąż w obłędzie, bo czuje się w słowach dynamit. Kiedy z pamięci wyszperasz ten frazes ukochany, pamiętaj, tak młodo jak teraz już nigdy się nie spotkamy. Pamiętaj, tak młodo jak teraz już nigdy się nie spotkamy. I jakoś nie były pisane, gdy świat drogą toczył się krętą, kanapy i domy z parkanem, bo brzmiało mi wciąż jak memento. Po co się z życiem uszerasz, łbem waląc w kolejne ściany? Przecież tak młodo jak teraz już nigdy się nie spotkamy. Bo przecież tak młodo jak teraz już nigdy się nie spotkamy. I każdy już sięgnął po swoje, a my wciąż ławka ośle. Przez lata, jak przez wyboje, przetoczył się nasz jednoślad. Ja milczę i ty nie gderasz, i mam swój bandaż na rany. To nasze, tak młodo jak teraz, już nigdy się nie spotkamy. To nasze, tak młodo jak teraz już nigdy się nie spotkamy. Aż kiedyś mi powiesz na mecie, u schyłku siwiutkiej zimy. Nie tankuj do pełna, bo przecież już tego nie wyjeździmy. Wtedy w pamięci wyszperam z uśmiechem od ściany do ściany. To głupie, tak młodo jak teraz, już nigdy się nie spotkamy. To głupie, tak młodo jak teraz, już nigdy się nie spotkamy. To nasze, tak młodo jak teraz, już nigdy się nie spotkamy. To Piotr Machalica, który obchodzi dziś 62. urodziny. Najlepsze życzenia dla pana Piotra, ale też dla pani Krystyny z Poznania. Naręcza winszowań ślemy przez odbiornik. Czy pani wie, pani Krystyno, że 13 lutego 1974 roku na świat przyszedł także Robbie Williams, brytyjski piosenkarz i gwiazda muzyki pop? I won't let you down. My sound, but don't you wonder thing that I've got. I won't let you down, so please don't give me up, 'cause I would really, really love to stick around, stick around. Heaven knows I was such a young boy, I didn't know I To Robbie Williams, od dziś już 43-latek, a nieco starszy, jest również urodzony 13 lutego, tyle że 1950 roku. Inny brytyjski gwiazdor, wokalista, pianista i producent, współzałożyciel grupy Genesis. Już państwo wiedzą, o kim mowa? 67. urodziny obchodzi dziś Peter Gabriel. Peter Gabriel, wszystkiego najlepszego dla pana Piotra z okazji urodzin. Z kolei pan Tomasz, piszący do nas, wyjaśnia, że każdy, kto ma kota, wie przecież, że ograniczenie skali precelkowatości dotyczy organizmów żywych, a nie kotów. Panie Tomaszu, czuje się uspokojony, a pan Andrzej dodaje, że precelkowatość może być także prawo lub lewoskrętna. Moje trzy koty są lewoskrętne, melduje z drogi na trening pływacki pan Andrzej. Szerokiej drogi, panie Andrzeju, także na torze. Za minutę szósta za szybą czeka już Krystian Hanke. Dziś w poradnym wydaniu Zapraszamy do Trójki będzie mowa między innymi o przejazdach VIP-ów, ale nie tylko. Już za chwilę serwis Trójki, a my Państwu dziękujemy. Irena Dan, Marcin Gutowski. Do usłyszenia.